فإذا لألأ الأفق ذنب السرحان وآنت تاو جق بلاد الفجر خط الفجر وحان كم أكس تاو ركب جورج ور متن الطريق كويان وأذاق ممصل الوالي والي بممصل كعذاب الحريق بغل لك لك لن لك يخل بميبو على لم أدوم حارث نيه وسلم جورج جبلنا إليه من ساعة الفراق وقت وما يتقلكم جهنا مرقعة مرسك ملك محكمة الإلصاق بني خيرني نيو كتقليه لاتر بني تجنونه كلك بمدلر وقال من ما ادفعها جخل مكو الى الوالي جخ والي واذا سلب وقت ونو ريكي القرار اكسخ دينغا فين وتحقق تور الفرار دوم الناس من سلو وريني دونا نبصري براو ببوبا جخل مكو لاتا حارثتنا لولو ما يدوه مدوه مكونا نيفا فبتها مداجي لاتر بفساسة فعل المتملس كم جفك بقى نيتش من مثل صحيفة المتلمس تيرب من تيرب متلمس لولو إشارة إلى القصر نوع لمن أنواع البديع إشارة لقصة أو مثل أو شعر نانا كن لولو لملاك من مو لن مو يتيرب متلمس با لولو لنجبق مطخ مبوك تليني واخ إشارة إلى قصة يا متلمس مين جاي طرفة ابن العبد نياري شاعر لينيوان يو خمني بور عرب بن يوخ عمرو بن هند تمو دونون كو أموك شخر نيوم يب دنكو مسدان قص كسيني وي بمو يكو بغا خاني بغنون لين جاكو با راي لين بسم الله نيو عندن دوفا دخنا دفنا نيني لولو باسينو andan do fa di fa kaji ni so arawi dal def di fa sakku ji ay ala momit beug na leena japp nenañu mu bind ay letter jox len ni len sama amil bu nek ci bahrain cheikh diuma ma nekkal bahrain mom la len bolel su ngeen deme mu jox len lima len di nara may nekke lamu bind ci tere yi moy buñu dikke ku ci dik rek rayal mako ndax ñoom ay union lañu duñu jang seen ak way ci tabi'a wa saliqa lañu daan way waye kën feeru ci jikke mus ci xam lire arab ñu dem ak seen téré dama dem ba jot ben dëkk ci digënté bi ñu fekk fa dëkk bu mag la nak ñu gis xalé yu ndaw yi xalé yu goor yi ñu leen fekk mu tala mis ni tarafa daal legi nak dama bëgg nu xol lu mu jër lu suñu téré yi da lire lu ko ba xam ndax xam nga ni am rubnu hind kat jikom xam nga ko te mano yawul ku ci ne danako xass te yeg nako legi woluuma dal yalla bute ab safan lañu bëggal ci suñu téré yi nan ko jangul tarafa ki rep ne ko man duma ko jangul xam nga ni am rubnu hind khalatam jëmul ci di jëme dinu jëme aw haya man duma ko متلامس موم داف ييف نك دا دروم اي خاله من خاله من جينا دا نين جانغ ني نيكو واو دا نين جانغ موني كاي لين جانغال ما سما ليتر بي باخام لو سي ني فا ني ديكي بن خاله جيل دي لير تامبلي سي بوب بي بنين مرومم بورام باخ جيك اك سي خول سي سوفو ليتر دا دي كان موي متلامس بي ديكي رايل ما فو كان موي مو دا دي ني تيف ديتا بن كو لول داينا ما ساخ جاراتول جانغ دال دي نك دات طرفا نك ni ko nak be ko wob ni ko kay boy bo ngi yow jangalu sa lettre li ne ci sama lettre bi dong mo ci ne waye koku bañ rettu dal di wi ak lettre am bamu demé kagn ko bolé lon dal di ko ni nak neexul waye dañ mala ray lo te sañu mako bañ ko soye bo tanal sa bop nak rayin wala neex ne ñu mëne ko ah xana su pexé amul nga ma jox sa ngara ma nan ba nandi su ko defé nga dima ngay fek sama yaram nonu mana diko koti dara gi soti fek man nan na bu man nonu la ko raye nena na pour mo mucc ci téré bu melne téré bu to lamis la mom la def lettre Abu Zayd bobu mu wax li muy wax bor bi ci naqaral ko ba yegal ni man ak joxal mako ko so jeke ba xani dem na ba so نانا ما يبنى فإذا فيها نانا نكتة مكتوب لني بندوي وهو كل وال غادرته بعد بيني سادما نادما يا عبد اليدين قل وخل لوال نيال والي بوخم غادرته بناكو بعد بيني تيغناو سما تقليكو موم بايناكو سادما نادما موي كريتو يار ييب ريتو لاي فيري لوت الا ان سدم كوكو ندم مع حسره ندم موي ريتو دون سدم نك موي ريتو غو امك نقر ريتو غو اندكو نقر moy sadam sadiman nadiman ya abdul yadaini moy mart ñaari loxo mi ngir am naqar ak reej nang ko ni salab al shaykh ma lahu wa fatahu fastala lubahu fastala la hasratay nang ko ni salaba nanguna al shaykh ma lahu ala lam wa fatahu ak doom khalem salab al shaykh lubahu salaba dafa am ñaari maf'ul ben bi moy lubahu moy maf'ul bu jek malahu wa fata malahu moy maf'ul ñaarel wa fatahu ñu ataf ko ci salaba ar-rajulu thawbahu salaba ar-rajulu thawbahu kon salaba ñaari maf'ul lay am aywa salaba shaykhu fa malahu wa fatahu lol moy maf'ul ñaarel bu jek ba mo don lubahu kholam fastala mom mu daldi lak bok la la hasratayni tak tak ñaari reccum yeb ba alal ji demé xala bi dem jada bil ayn hina a'ma hawahu aynahu fansana bila aynayn jada bil ayn dafa tabe ci joxe juroom fukki dinar ya hina a'ma waqtu wa gumbolo hawahu beug beugam aynahu batam ba nga xamé ni top bané xam gumbolo na ay batam fansana mudalu bila aynayn ci luddul ñaari ayn amatul aynul basira موبت امته العين بمعنى الذهب خفض الحزن يا معنى فما يجدي تلاب الاثار من بعد عيني من كن خفض ويفل الحزن مقره يا معنى يؤمن صنع لك شفعل فما يجدي ندخ دي جرين تلاب الاثار توب اي تانك من بعد عيني تي غناو جم تيوس عين سورس دمنا بنات ولئن جل ما عراك كما جل لدى المسلمين رزق الحزيني فقد اعتب منه فهما وحزما واللبيب الأريب يبغي زين ولئن جل والله سفك مغن في يوم ما عراك للغار اي كما يتعلى البدم خلا بنغا أجوام سخل دم للغار سفك مغن كما جل لكم نمغي وان رزق الحزيني مصيبم حسين تريم غنك ريون تي كربلاء namu magi won la dal muslimina fi julit ni namu metti won fi ñom bu fekke lila gar nonu la metti batay baxna faqad afatta wecc ku nga minhu ci lolu la dal fahman ak xam comprendre wa hasman ak fogal ndax lu melni bu soba yalla dotu la dal mu te lolu tam wala bi bu ko am xel al arib ku ñaw ya bu xey day wut zayni yari kat fahm ak hasm ah koku kat borom xel dalen di beug te amel nga ko ci kon pertu le ala haddi qawlihi ma dhahaba min dirahimika ma wa'adha fa'ati min ba'daha al-matami'a wa'lam anna sayd ar-riba laysa bihayn fa'ati ma al-yawali al-matami'a ay shaynin min ba'daha ci ganaw sa xew xewu tayyib وعلم خمني أن صيد الربا إنك رب أي كوال جاب كوال ليس بهين دون اللي يمب تخلي بي كان لجي كوال لا ولا كل طائر يلج الفخ ولو كان محدقا باللجين ديدت ولا كل طائر دون اللي بيش موجس ميناورك يلج دون تب الفخ فير بانغا دفني بوك فير جاب دون اللي بيش مونة ولو كان دون تفير نكنا محدقا باللجين دلني ورل ورس خالص di luñu pegg xaliss du jage ni mu meuna japp ci ni wala kam man sa'a li yasqada fasqida wa lam yalqa ghayra khuffay hunay wala kam man sa'a barena ku don dem di lag li yasqada pour mu rebb japp ci rabiali fasqida ñu fa ko rebb japp mom ci bopam wa lam yalqa dajaw lak ghayra khuffay hunay lu do ñaari dal li hunay ibn ishaq iskaf bobule nga xani lolo junji pesa la junji qisa masalun min amsalil arab moy ben iskaf la bu daan defari dal ben way dik fa di waxale dal yam mu wax ko njeggu sera sera sera waji wacc ko fa warna qam di ñibbi waji nak bëgg sacc na ak waji mom mom defar ko dal bi wude mu daldi sap dal ya dawa dawa daw ba jitu ko ci all ba ci fam yoon wo mu na ra jaar wacc ben dal ba ci ndax gis na ni waji bëgge won dal yi denga dal di dawa dawa dawa daw nak ba sore lol wacc fa ba ca dess dal di laqko nak waji dik ba jot dal wu jekk mu ni la ay waji ki mo ni rok dalu wude bi ma doon ki da way ki ben dal rek la bu ma bu doon yaari bu doon ñaari day dana wacc jël ko way ki ben bi rek la jeegi ko fa dem dema dem ba sore jot wacc dess mu ni ndax morom maangi defal la dal di yeesal geleem gi fofa wacc ko nak di daw di lag di jeeli wu jekk ba mu dede ba sore waji wargaleem ga mom gennul wargale la daw ak mom wacc mu yor mu fa bu yan dalam dik fekk fa dal wi bu ñaarel wi waye gisatul geleema mu wut wut gisatu ko nday mu yobbu ñaari dalam ba mu deme ñu ne ko diw lo jele ci sa tukki bi muy ataytukum bi khuffi hunain andil na len ñaari khuffi hunain anay ni moy tegg bo wure bobu len lolo fa arsalahu matalan cala ko arab jele def ñaari khuffi hunain mana nit ku ti won tart amul dara am lañu koy do fatabassar wala tashim kull barqin rubba barqin fihi sawa'iq hayn fatabassar nanga set lu yawali wala tashim bul lisan kull barqin nalakh gune mana bul def matma bunen nga jeme ci sa tama bul lisan nalakh gune rubba barqin amana melakh yoy fihi nek na ci sawa'iq hayn saiqay alkutu saiqa moy li mana ray bakkan te moy bu melax ne ray amna quran bu for bo xamne de nga moy quran xini quran niri wala amali wala di wax danu mom moy kharang rang ji ngay deg ay wa saiqa gi nak moy safara wi nga xamne mardi tali quran la bo xamne bu ni fif lu mu romb ray ko moy sa'iq rubba barqin fihi sawa'iq hayn ki muy ray xam lo xarang rang gi balang ko deg fek sa'iq gi amna ba nop boko don setlu so di te sa faraw ne xay ba beeg nga dara deg mu ne xarang rang rang yeungatu ga dara ak ci fini non la ko wax don ak melax melax toujours moy and ak moy sa'iq gi man na sore nak wala mu baña for amma bune bu foré deug kay mom dana léral léral go xané ben lampe wala ben lèr du ko mëna léralé ko rahé baram bakkan bu mu férol nak ah koka mom bo tul fofu lak dundam di muniko waqdu de tarfa tastarih min gharamin taktasi fihi thawb dhillin wa shay haris moy netti kat khatida bi mu fekk ci tere bi mu ko don wax neena mu ni ca wax do gemal yow wali at tarfa gis tastarih so ko defe nga noplu min gharamin ci ciofel gu tar go xani tekta fi fi da nga cey sango sawba zullin wa shayn ca nga yal toraxte ak ñaaw ñaaw rek nga cey jele فبلاء الفتى اتباع هوى النفس وبذر الهوى طموح العين فبلاء الفتى براب دوم ادم بلاب اسوا ييب موي اتباع هوى النفس توب بانيخو بكانم كوكو موي بلاب نيت بيغا خاني بن بلاب كو تول وبذر الهوى جيو بانيخ مانا لاكوي سبب طموح العين سينينو بت طموح العين موي دي جير دي خول سي لو خاني لي يفي جامور لاغا اتي سا خيل نينا لولو موي وارال hawa gu sax ci xol te top hawa nagit moy ci la moy bala bu gëna mag neena bima ubbe lettre ba lolu la ci fekk mom nak nangé xaru defene dana ko ko nango joxal wali xala rawi ki do netale haris ne famazqtu ma khatti ruqatahu marsu kaytam wa sadara madara ay marsay marsay mars walam ubal falu ma a'zala ndax dafa may yedd ci xotti gi am azara wala daf may ñak yedd المقامة الحادية عشرة الساوية. حدثنا لنا حارث ابن همام قال وغنني آنست مسن ما يد القساوة الدبر من قلبي سماخن حين حللت فما وعك ساوة دبر خل موي لا يؤثر فيه الذكر ولا الوعظ ولا غير ذلك نعوذ بالله. قال تعالى ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة ولا صعموغن الدبر خير نينا فأخذت ما قال دي كما سيبدال دي جب بالخبر المأثور حديث بن ينتلي في مداواتها موي ديكو دال دي فاجي موم ودغر خال ما ديكو فاجي بزيارة القبور تي زيارة امين حديث بسنتانا زيارة قبر دانيو رواية حديث ان القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد. قالوا وما جلاؤها يا رسول الله؟ قال قراءة القرآن تلاوة القرآن وزيارة القبور أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لأن اللول حين حللت ساوة فأخذت الخبر فأخذت بالخبر المأسور في مداواتها تدك جيم فجم خساوة قبو لزيارة القبور. فلما سرت بممج إلى محلة الأموال أمواتي في بلاص ويدامي موي باميليا وكفات الرفات اك ليغا ييغا خاني نوي يي امب ياخ يو فنخ يي باميل موي لي امب ياخ كفات جمع كفات كفات الميزان كفاتي الميزان موي نياري بلاطو ييغا خاني ليغا سي بيزي لولو كوي تي كفات الرفات مودي باميليا رفات موي جمع ياخ يو فنخ nena bamu bandi ma ci bammel ya dara ay tuma gis jam an am bolo mu dajalo ala qabrin ci bammel bo xani yuhfar ñang koy gas wa majnusin ak ko ñu tad ko xani yuqbar ñang koy rob majnus moy tu mawdu ala al jinasa jinasatu mawla wala jox ak jaat su ko defee jinasatu bil fath moy neew bi tedd ci kaw jaat gi jinasatu bil kasr moy jaat gi ci bop wa majnusin ak kuñu tad manana kuñu teural ci jinaza yuqbaru kuñu rab nana fan haztu madal di tafuji ilayhim ci ñom mutafakkiran ma di aji siyas fil maali ci delu kay bu nga xali moy keurup deug gi al akhirah mutazakkiran ma aji fatliku man daraja mu satli ci lolu man daraja ña demone min al aali ci mbokk ci njabot aqari فلما الحدو بني ربي الميت نيو بوفاتة قصد فاسي قوت اللي قول الليت وخو نيخون مدند نيخون وبني لي قول فاسن نينا بو وخو الليت فاسي لك نينا أسرف دال دي سبو شيخ أغمات مغور من رباوة جكوتن متخصرا مي أدي جاتو بهراوة جويت ما نام fab yatuy gal ci gannaawam korose ci ñaari loxom non lolu dess nako di def gal ci ñaari loxom teye ko yatuy nek ci gannaam di dimandi ko non moy mutakhassiran bi hirawatin ci hirawam moy yatu reey li wala di wax aw ngol wa qad lafa'at fek murna wajhahu kanamam bi ridaahi ci ridaam wa nakaramu wa nakara musaffi shakhsahu jammam li dahaahi ngir musayam ngir bagn dal ku ko xamni tax mo def nonu ngirida hi ci lambayam ngir ku bagn ku ko xam fa qala mu dal di wax ni li misli hadha pour lu melna li rek day نتخ فليعمل دي الجف العامل ولا نينجا كوي دف ننجا دف دي نجير لوميلني نجير بس بي فالذكرو نجين وارو أيها الغافلون يني ساقني وشمرو وغلين مانا فرلو لين أيها المقصرون يني قاتلني وأحسنو نجين رفت النظر سيت أيها المتبصرون يني سيتلو ما لكم لن مولين ميالبا la yahzunukum dulen jaqlo dafnul atrab rabbi ngel di rob marom yi ngel masel atrab jam ko tirbin huwa man yuladu ma'aka fi zamanin wahid wala yahunukum dulen tital on haylu turab mana waliku suf de xep ci kaw nit ku ñuy rob lolu bu len dul tital wala ta'ba'una tadumiyan fa'ale binawazil al-ahdazi ci waccu xew xewi jamono gi muy wacc ci kaw mbinde fi ay ay musiba wala tasta'iduna lutakhid dungen pare malakum bala tasta'iduna dungen pare pare li nuzul al-ajdazi ci wacc gi ngeen nara wacc ci bammel yi jamu jadati ان القبر ولا تستعبرون دنجين جوي لعين تبت بوخان تدمعو دنا ساتي رانغون ولا تعتبرون دنجين وارو بنعين تتاجي بوخان يسمعو ديسكوي ديغ ولا ترتاعون دنجين متتلو تتانغو سين خول دو تانغ لإنفن جير ko minol won sa xarit bo xani yufqadu dañ ko ñak ndax dafa xey de wala tartauna du ngeen titla wala taltauna du ngeen tangulu du ngeen tang xol li manahatin ngir ab de mbolaw mu jigen mu dajaloy joy ci barap fofu moy manaha nawh moy mbolaw mom manaha moy place bañ koy defé dajé jigen ñi dajalo def mbolaw di joy ne dal taltauna du mana du ngeen tak dengan amu naqaru khal limanahatin ngir joy deug yo xane to aqadu dañ koy dajalo mana jamaatu aqad moy muñu dajale fas mbolo mu fas moy mu dajalo lañ ci jiss yushab yushayyu day gunge ahadukum kenn ci yeen na'shal mayit lalu new jatam diñ ko yano wa qalbuhu tafek khalu khalum ko kakat tilqa al bayt ma nga cek kote kerbe kote neew babe new bi mu andal ak fiñ ko dina xolam fi nekut fofu siyasul fofu ma ngay xalat la ci kerbe wa yashhadu day fekke kenn ci yeen muwarat nasibihi sul bi ñuy sul kamu bokal askan wa fikruhu ta siyasam tak istikhlas nasibihi manga ca numu jotta ci walam ca ndono ma wa yukhalli day baye kenn ci yeen bayna wadudihi digant at sopem wadudihi ak ay weram ya koy lek ci bamelam summa yakhlu top muy web bi mizmarihi wa udihi ci yari alay lahu yoyle mizmar ak ud nun bunu dunu xamé seeni xet ndaxam waye wute tur yi rek dana tek taleni ashkhas yawutana mizmar mana khatu lit aut khatu gay ni fay denga ni diko waylok diko denga aut mom xadama xamul turu gitar xamul ni sax talama asitu yag ngena jaq yag ngeen am lu len naqari alan silam al habati ci tajuk aw fep sen fep bu taje mana dara lu manki ci sen wërse donte sa fep du buñu taj la nena yag ngeen am lu len naqari alan silam al habati ci tajuk wan fep wa tanasaytum yag ngeen fatte fatte lu yit ihtiram al ahibati al kubi sopi di al ku par kenn kenn wastakantum yag ngena taraxlu li'tirab al-usrati ngir gar gu ak jafeñ jafeñ gar ci jamono tax ko gis mu yog yog di tit wastahantum yag ngena doyadil bin qirad al-usrati ci jeex gi fami bi jeex neena lolou ñak amul leen ko solo istahantum bi ñakal ngeen ko solo wa dhahiktum yag ngeena re ende defni fu ñuy robe wala dhahikakum te du jageene seen reega ngeen di ree sax saata zarni ci tàngi fecc ci tàngi fecc di fo sax ree yooyu sax du toll na reegi ngeen di ree fu ngeen dee robe wa daxitum inda dafni dégg nga laa daxika kada wala daxikakum maf'ul mutlaq mu ñu xadaf ci maf'ul mutlaq mu ñu xadaf loolu wax na ko lu ñu mel ba tàyyi xadawtu wala ixtida alxuraab daxiktum wala daxikakum daxikum daxikan misla kada wala daxikan laysa misla kada wala misla kada fi ñu ko atof ci wàllu sinaatu naxwi ya daal rek moon taali maanaam ngeen di reer ree goo xam ni dégg nga passé na sax ree gi ngeen di ree ci tàngi fecc dégg nga wata baxtatum ngeen di puukare di reylu xalfal janaïs tabaxtur mooy dox di doxu kuy tiitaru noonu xalfal janaïs yi ci gannaaw néew yi wala tabaxturakum te du jéggeeni sax seen tiitaru ga ngeen di tiitaru yowma qabdil jawaïs ci bis ba ngeen di jël seeni fay seeni solt melu ko wa aaragtum ngeen di mooyu an taadidi nawaadi bi walis li ñu bare lii nga xam ni ñuy joy ku dee moom la ñuy lim ay jalooreem ak ay mbaaxam nawaadib jam u naadi ba mooy kuy jooy ku dee nee na yéen du mooyu ngeen walis loolu ilaa iadaadil maaadi bi jëm ci di préparé ay ñami ndaje ñami ndaj dënali wa an taxarruqi thawaakil aaradtum du mooyu ngeen ba tey an taxarruqi thawaakil thawaakil jam u saakilatin mooy kuñ faaqidatu waladiha nee na lakku xol gi nga xam ni yaay yi ñàkk yi seen doom danañu ko ñàkk ni ci buxare yi dikkee jigéen ña ñu rey seen i doom nee na du mooyu da ngeen walis tàng xol googu nga xam ni ñi seen i doom jigéen ñi ñu rey seen i doom ña ngi koy seen xolam koy tàng du mooyu ngeen xalaatu leen ko ila taannuqi jëm ci xoñooñal wala nga ne xaabaabal ak xër fil maakili ci ay lekk préparé ay lekk daal ngeen gën a ittewoo wala tubaaloona du ngeen faale di mën ci koxani huwa moom baalin aji rapp la wala toxtiroona du ngeen xalaat dikral mawti fàttalikub dee bi baalin ci benn xol ci yéen xata ka annakum ba mel ni dafa mel ni yéen sax kad alektum da ngeen jafandu dégg nga bisi maamin ci kollare minal ximaami ci dee dafa mel ni da ngeen a jàpp ak dee kollare goo xam ni gii daal na leen ni yéen bokk leen ci ñooy jëm wa xasaltum dafa mel ni da ngeen a nekk bi amaanin mina zamaani ci jamono bi amaanin ci amaan ak wóolu ala amaanin ci amaan maanaa daluk xel bañ a am looy tiif aw wasiqtum wala da ngeen dëgarlu wóolu bi salaamati zaati ci mucc jëm aw taxaqaqtum wala da ngeen a wërliku musaalamata haadimil lazaati haadimil lazaati danañu ko def daal danañu ko def daal